پوکلا کزمو ہمت با زندان ہونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو پوکلا کزمو ہمت با زندان ہونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو میدان دا قربانی تا ڈیر ظلمی دیرا و تلی دا جل سر جنگی کی دنیا وار دیلی دلی دا جل سر جنگی کی دنیا وار دیلی دلی پزور مونگ دا ایمان با پولا دونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو پکلا کزمو ہمت با زندانونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو غازیان بطر خلاسی گی لکستوری دا اسمان زلیل با یو زل بیا مکر دخمن شی پو جہان زلیل با یو زل بیا مکر دخمن شی پو جہان پچ رکس دس پن سبا تور مخامونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو پچ رکھ دس پن سبا تور مخامونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو پکلا کزمو ہمت با زندانونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرونا ماتا ہو رونا بوی کلا بوی ہر خوات بس ہر وی پچو کو دا پامیر بارا خط لیس پی کل مر وی پچو کو دا پامیر بارا خط لیس پی کل مر وی پو جنگ پو غرزنگ سو پر زواز کو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو پو جنگ پو غرزن سو پر زواکو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو پو کلا کزمو ہمت با زندانو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو روان جنازی بدا غموشی و سحراتا نور درومی بزاغان لگولستان بلی خواتا نور درومی بزاغان لگولستان بلی خواتا دمینی پا موجو با نفرتو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو پکلا کزمو ہمت با زندانو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو ناماتا ہو دا جبر او دا ظلم تا ٹکونا بانڑی گی یو قہر اسمانی بپ کو پارو را غرزی گی یو قہر اسمانی بپ کو پارو را غرزی گی حماس کی بر جن یا غی سرو نا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو نا ماتا ہو حماس کی بر جن یا غی سرو نا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو نا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو نا ماتا ہو پکلا کزمو ہمت با زندانو نا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو نا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو نا ماتا ہو والچک با ماتا ہو عزم زیرو